the joke. Bitch started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Een van de mooiste van de Bee Gees hier bij de late avond. I Started the Joke. Mooi in kamerbreed stereo. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een beetje hezen, Alfred Blokhuizen, maar ja, het is even niet anders. Wat gaan we doen vanavond? Nou, lekkere muziek voor je draaien natuurlijk. Een hele brede keuze, maar het is allemaal even easy als altijd. We hebben een paar interessante onderwerpen in de show natuurlijk. Dat is duidelijkheid zoals altijd. Bijvoorbeeld een reportage van Jeroen van Gent. Hij vraagt aan u op straat, waar bent u het meest trots op? Wat antwoorden zijn, dat hoor je zo meteen. Midas Dekkers is ook van de partij. Die gaat het hebben over de spiegelkarper. En meer rust en thuiswerken tijdens, jawel, de corona is gunstig voor borstvoeding. Interessant ontwerp. We luisteren zo meteen mee hier in de late avond. Maar zoals afgesproken met je, heel veel lekkere muziek. Life don't haunt her. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. De Beatles hier in de late avond. You've got to hide your love away. En Andy Crawford ervoor met Almaz. Tijd voor onze eerste reportage van Jeroen van Gent. Wanneer u zo eens naar uw leven kijkt, bent u dan tevreden? Zijn er dingen die er uitspringen? Waar bent u nou eigenlijk het meest trots op? Verslaggever Jeroen van Gent, zoals altijd, ging de straat op en vroeg het u. Op mijn dochter en mijn zoon en mijn kleinzoon. Ja. Ja. Waar zit hem dat in? Is dat nog... Nou, omdat ze het zo goed doen, zeg maar, in het leven. Ja? Dat ze, ja, het zijn goede zielen, zeg maar. Goede zielen? Ja. Waar blijkt ja. dat uit? Nou, ze staan gewoon met beide benen op de grond en ze hebben respect voor anderen. Hmm. Ja. En op mezelf ook wel, eigenlijk. Op jezelf? Ja. Trots op jezelf? Ja, trots op mezelf, ja. En waar zit hem dat in? Nou ja, dat ik het allemaal maar klaarbok, zeg maar... Ja, met mijn dochter en de kleinzoon. En, oh ja, dat. Dochter in huis. Ja. Ja, ja. Waar bent u het meest trots op? Ja, dat ik gewoon in de maatschappij een, ja, gewoon goed meega ja. in de maatschappij. Dat ik niet al te niet naar boven uitschiet, maar ook niet naar onder. Ik bedoel, net middelmaat. Algemeen. Algemeen. Ja, dat ik overal mee kan. Het zij werk, het zij intelligentie, het zij van alles dat ik in de maatschappij gewoon goed roleer. Ja. Waar ben ik het meest trots op? Ja. Ja, dat ik mezelf eigenlijk wel red zo in het leven. Daar ben ik eigenlijk wel trots op. Ah. Ja, drie zelf. Kinderen en een... ja, nee. Ben ik, ja. Zelfredzaamheid. Ja, ja. Drie kinderen op het huis uit? Ja, ja, ja, bent, ja, ja, vraag, ja, ja, en kleinkinderen, ja hoor. Oh, ja, oké, okay. ja. Kleinkinderen, maar dat is ook mooi. Ja. Trots op te ja, zijn. Ja, vier, ja. Waar ben ik trots op? Ja. Weet ik niet, ik doe het goed. Trots. Ja, I guess, ik doe het goed, ik doe mijn best. Ik heb, trots op jezelf, trots op jezelf. Ja, jongen. Ja, ik heb niet veel, ik doe mijn best toch, en meer dan dat kan je niet doen. Nou ja. Ik heb mijn baantje, ik heb mijn huisje, ik heb mijn geld, ik doe mijn ding. Ik maak mijn ouders trots. Ah. Dus. Hey. Met wat? Met al die dingen die u opnoemt? Ja, niet? Tuurlijk. Ja, ja, zeker. Waar bent u het meest trots op? Op mijn gezin. Ja. Ja, dat is wel belangrijk. Absoluut. En hoe komt dat in het dagelijks leven naar voren? Door ons inderdaad, nou ja, gewoon een dochter waar ik super trots op ben. Een man die gewoon fulltime werkt en ik zelf werk. En we het prima voor elkaar hebben. Dus gewoon trots op ons gezin, hoe we dat doen. Ja. Ja. Nou. Ja. Op mijn vrouw en mijn kinderen. Ah ja, familie. Mijn familie, ja. ja. En hoe merkt u dat? Is dat dagelijks of met uitschieters van... Nee, het is wel dagelijks. Het is wel dagelijks. Het is altijd een feest om ze te zien. Mijn kinderen, mijn vrouw natuurlijk. Dus dat is mooi. Waar bent u het meest trots op? Oh ja, ja, het is de radio. Een heel klein, leuk, gezellig... Het dochtertje neem ik aan dan, ja, toch? Ja, ja, hè? Great Good Karma staat er op het t-shirt. Want het ja. is radio. En bloemetjes in het haar. Ja. Nou, hoor je dat? Hey? Wil je nog reageren op je... Nee, schud heftig. Nee, nee. maar ja, is dat altijd trots op? Of? Jawel, jawel. Het houdt je bezig. Je hebt je momenten, maar het maakt je dag altijd wel goed. Bijvoorbeeld in die schud wordt nee geschud. Nee. Ja, niet andersom. Zie je? Maar niet andersom. Maar het is, hoort het, juist in die spannende tijd is het misschien wel een hele mooie houvast. Ja, ook. Een dochter. Ja, je bent toch met ze bezig. En nu met corona ben je misschien iets meer bezig dan normaal. Want je hoeft niet meer naar je werk te reizen. Dat scheelt natuurlijk ook. U werkt thuis natuurlijk. Ja. ja. Het is voor de rest, kijk, het leven is al moeilijk. Maar als je in de maatschappij goed mee kan, dan heb je in het leven ook plezier, goed. Dus u heeft plezier? Ja, absoluut. Ja hoor. Het gaat goed. Ja, ja. Geen rare uitschieters dus? Nee, maar... nee, nee. Ik kan in een kroeg kan ik me van maken. Ik kan me in een studentencafé van maken. Maar ik kan me ook in een kerk of in een moskee. Ja. Trots op. Om de kinderen, denk ik, ja. Ja. Ja. Dat is wel een hele goeie natuurlijk. Ja. ja. Tenzij ze natuurlijk niet voldoen aan een verwachtingspatroon. Maar dat zit wel goed volgens mij als ik het zo zie. Ja. Hoor. Nee, ik ben hartstikke blij met ze. Ja? Ja. Wat doen ze? Wat doen ze goed? Wat is het waar u trots op bent? Nou, ze zijn sociaal, vind ik. Ja, ze zijn echt ja, zichzelf. Ja, ik ben echt trots op ze. Ja, ja. Nou. Ja, ik leef hier ook al sinds... ik ben wel een buitenlander, maar ik leef hier sinds 1969. Ja, dat is nou heel eind. Ja, dus ik ben... Rotterdam Feyenoord, daar ben ik opgegroeid. Met Gerard Cox. Ja. Dus ja. Echt een Rotterdams voorbeeld. Ja, ja, ja. Maar u bent echt trots op het meedraaien, het meedoen. Ja, dat geldt ook voor mijn kinderen. Ik heb mijn kinderen altijd gezegd, jullie hoeven niet dokter te worden of heel intelligent te zijn. Als je maar in de maatschappij een plek hebt waar je gewoon meegaat. En niemand hoeft jou te kleineren, maar jij hoeft ook niet bij jezelf te hoog te vinden. Mm-hmm. Ja. Wat neutraal. Ja. Ja. En dat, moet ik zeggen, eerlijk zeggen, goed uitgepakt. Ik ben trots op mijn kinderen. Kijk, dat mijn was kinderen zijn trots op mij. Want die liepen altijd eentje rechts en eentje links. Ja. En dan zeiden de vriendinnen, is dat je nieuwe vriend? Dan zeiden ze, nee, dat is mijn pa. Nou, hoe beter kan je het niet hebben. Hartstikke bedankt. Dank u wel voor de reactie. Dank u wel. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi, mon cœur bavarde. À la vie et à la mort, tu es à moi, sinon prends garde. J'attendrai ton réveil, j'attendrai le retour du soleil. Quand le ciel sera bleu, nous serons tous les deux, et pour la vie entière. Buenas noches, mio amor. Chérie, pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours, pense à notre amour. J'entends au loin des guitares qui enchantent la nuit noire et résonnent sous les beaux cieux andalous. Je remercie la Madone pour les joies qu'elle nous donne, pour ce bel amour qui n'appartient qu'à nous. Buenas noches, mio amor. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours, pense à notre amour. Buenas noches, mio amor. Buenas noches, mio amor. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Child in the city. Run.

Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. There was a man, a lonely man, who lost his love through his indifference. A heart that cared, that went unshared. Ten Damme hier in De Late Avond met Ik moet nog zoveel leren. Nou, valt wel mee, denk ik. En Patricia Pai met een van haar leukste liedjes eigenlijk, hè? Solitaire uit 1983. In het ogenblik gaan we het hebben over borstvoeding. Dat gaat beter sinds de coronacrisis. Dat geeft rust. Je hoort het zo meteen na Santana en Everlast met Put Your Lights On. your centers and put your lights on. Put your lights on. Hey now, all your lovers, put your lights on. Put your lights on. Hey now, all your killers, put your lights on. Put your lights on. Hey now, all your children, leave your lights on. Better leave your lights on. Cause there's a monster living under my bed, whispering in my ear. There's an angel with a hand on my head. She say I got nothing to fear. There's a darkness living deep in my soul. Still got a purpose to serve. Light shine deep into my home. God, don't let me lose my nerve. Ik ga praten met Loltje de Vries, is woordvoerder van het voedingscentrum. En we gaan het hebben over borstvoeding. Loltje, welkom. Dank. Borstvoeding en corona, dat is gunstig voor de borstvoeding. Hebben jullie dat onderzocht? Dat hebben wij inderdaad onderzocht. We waren heel erg benieuwd of de veranderde situatie van vorig jaar, en voor veel mensen ook een veranderende werksituatie, of dat misschien een gunstig effect zou hebben. Omdat we merkten dat meer mensen thuis werkten en daardoor ook meer ruimte hadden om hun eigen tijd in te plannen. Mm-hmm. En daarnaast waren er minder verplichtingen, minder afspraken. En we wisten uit eerder onderzoek dat rust, ruimte, extra tijd, dat dat gunstig kan zijn voor het geven van borstvoeding. Dat het een vrouw meer ruimte geeft om borstvoeding te kunnen geven. Mm-hmm. Dus we waren heel erg benieuwd of deze relatie, of we die ook in onderzoek zouden terugzien. Ja. Yeah. En die zien we inderdaad deels terug. Het geldt natuurlijk niet voor alle vrouwen die in ons onderzoek gereageerd hebben. Maar een deel van de vrouwen heeft inderdaad ervaren dat het vaker thuiswerken gunstig is geweest voor het geven van borstvoeding. Daarin speelt niet alleen de thuiswerkende vrouw een rol, maar ook de kraamverzorgende hebben jullie onderzocht. Ja, we zien in het onderzoek ook terug dat het met name de kraamverzorgende is die een heel belangrijke rol speelt. Op het moment dat een vrouw net bevallen is, dan is de kraamverzorgende natuurlijk een van de eerste professionals die echt bij de vrouw thuis komt en begeleidt. En ja, het blijkt dat zij ook echt het verschil maakt in hoe borstvoeding in het begin gaat, of het opstarten lukt, of het doorzetten lukt. Een kraamverzorgende kan daar echt heel veel steun bieden, heel veel support. En vrouwen geven aan dat ze daar inderdaad heel veel aan hebben gehad. Ja, dat zou betekenen dat als de corona over is, dat er weer meer mensen niet thuis gaan werken. Hebben jullie daar een advies voor? Dat je zegt, probeer toch die borstvoeding te blijven geven. Ja, het kan met kolven en zo, maar dat is ook heel gedoe natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, we zien ook in het onderzoek dat het minder hoeven kolven voor de vrouwen die langer borstvoeding hebben gegeven in coronatijd ook een van de redenen was waarom dat zo goed lukte. En het is natuurlijk zo dat op het moment dat jij weer naar je werkgever gaat, dat kolven weer meer moet. Hè, omdat het voor veel vrouwen niet mogelijk is om het kindje op het werk te voeden. Mm-hmm. Daarom ook richting werkgevers vinden we het belangrijk dit aan te geven. En waar mogelijk, kijk met de werknemer van hoe kunnen we de situatie zo gunstig mogelijk maken voor de borstvoeding. Is het bijvoorbeeld mogelijk om meer thuis te werken? Ik denk dat we dat allemaal sowieso wat meer gaan zien straks, ook na de coronacrisis. Nou, dat zou al een goede manier kunnen zijn. Nou geldt het natuurlijk niet voor iedereen. Probeer dan toch op werk ook die situatie gunstig te maken door een goede kolfkamer te hebben waar vrouwen ook even tot rust kunnen komen. Echt even zich kunnen focussen op het geven van borstvoeding. Praat er ook over met de collega's. Kan er misschien wat werk weggenomen worden, zodat het voor vrouwen makkelijker wordt. Zodat zij zoveel mogelijk support ervaart om het borstvoeden ook na het zwangerschapsverlof door te zetten. Gaan jullie als voedingscentrum daar nog een bepaalde actie op zetten? Of zeg je dat moet een beetje vanzelf gaan? Op dit moment hebben we geen actie in de planning, maar het is wel iets wat doorlopend op onze agenda staat. En waar we ons mee bezighouden. En we proberen ook met andere partijen die zich ook bezighouden met borstvoeding te kijken hoe we hier zo goed mogelijk vrouwen in kunnen ondersteunen. En ook bijvoorbeeld richting professionals of richting werkgevers zo goed mogelijk advies kunnen geven. En dat blijven we doen. Ja, de oproep van het voedingscentrum is in ieder geval duidelijk. Blijf als het mogelijk is die moedermelk geven, zolang het kan. En want het is lang dat het kan. Ja, je kan dat inderdaad heel lang geven. We adviseren om het tenminste 6 maanden te doen. Het is wel ook zo dat iedere week telt. Dus probeer het inderdaad tenminste 6 maanden te doen of zo lang mogelijk. Alles voor een gezonde baby in ieder geval. Als mensen wat meer willen weten, het voedingscentrum heeft iets op de website staan, neem ik aan? Ja, als je naar www.voedingscentrum.nl gaat en daar borstvoeding intikt in de zoekbalk, dan komt er heel veel informatie naar boven. Dat gaat zowel over borstvoeding, maar ook over flesvoeding. Daar kan je heel veel advies in winnen. En dat geldt ook voor werkgevers. We hebben ook voor werkgevers speciale pagina's. Dat is www.voedingscentrum.nl/borstvoeding en werk. En daar zijn ook voor werkgevers tips en tricks te vinden om het de werknemer zo makkelijk mogelijk te maken. Iedereen die met dit onderwerp te maken heeft, kan zich oriënteren via het voedingscentrum.nl. En dan komt het allemaal voor elkaar. Lolkje de Vries, dank voor het gesprek. Something in me said, remember the last time, don't fall in love. I walked so blindly in, I fell and hurt my head. Oh, I can't forget. Stop it if I tried. Only this time I'm going in with my eyes open. I won't make the same mistakes again. This time I see the signs and know heart's broken.